zice lumea că sunt obez. Stau în pat la televizor, mă uit la sud-americane, bă, mă iubesc, mă iubește, de dimineață îmi face vește. Pe la prânz îmi bag o tocană, dar sunt român, ce n-ai mai spun, nu vreau și-o pastran, bă. Pupulina, gospodina, îți gătește până când cade lumina. Zice, caviar, somn în fiume, mă uit la ea și-o întreb ce aia vrei. N-am nevoie, eu am mileu și am un pește lung de sticlă pe pepeu. Ea se pare că-i fericită și eu-s la fel, dar mai vreau o clătită. Am cu ea doi copii cam scunți, nu sunt copii, în masa sună foarte profund. Pupulina, în gospodina, îți gătește până când cade lumina. Pupulina, în gospodina, n-are pace dacă nu-ți place ce-ți place. N-am nimic, poate să stea la masă, dar după aceea vreau să-l văd afară din casă. E normal, se poate spune, să trecem prin momente rele sau bune. Însă mie, îmi e totuna, ca păpulina ta să știi că nu e niciuna. Păpulina, gospodina, gătește până când cade lumina. Bubulina, gospodina, n-are pace dacă nu-ți place ce-ți place. Bubulina, gospodina, îți gătește până când cade lumina. Bubulina, gospodina, n-are pace dacă nu-ți place ce-ți place.